إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الشيعة، لفظ الشيعة إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى الاثني عشرية. تمكو هيلي للشيعة لنبو تمكو نكو تشيليوا halina maana nyingine wala halendi kwa watu wengine isipokuwa kwa ithnai asharia, sababu hawa ndio ghalibiyatun nas kule Iran na Iraq na Syria na kule Lebanon, kadhalika dualul khalij. Mwanzilishi wa dhehebu hili potofu la Shia ni Abdullah ibn Saba ibn Sauda al-Yahudi. Vitabu vya mashia vimethibitisha hilo na kukiri hivyo kwamba mwanzilishi wa pote hili potofu ni Abdullah ibn Saba ibn Sauda al-Yahudi. Pia vitabu hivi vya kishia vimethibitisha kwamba huyu Abdullah ibn Saba al-Yahudi ibn Sauda ndiye mwanzilishi wa itikadi inayosema uimamu wa Ali, ambapo ndio msingi mkubwa wa ushia kwamba Ali ibn Abi Talib ndio imam. Kadhalik vitabu hivyo vya kishia vinathibitisha kwamba huyu Abdullah ibn Saba al-Yahudi ndiye alianzisha itikadi ya kwamba au itikadi ya kuwatukana ashar ar-rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakwe zake mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwatukana. Yeye ndiye wa mwanzo alianzisha itikadi hiyo, kumtukana Abu Bakr al-Siddiq, kumtukana Umar ibn al-Khattab, kumtukana Uthman ibn Affan radiyallahu anhum ajma'in. Kadhalika vitabu hivyo vya kishia vimethibitisha kwamba huyu Abdullah ibn Saba al-Yahudi ibn Sauda ndiye alianzisha itikadi potofu ya raja, kurudi duniani baadhi ya watu waliofariki akiwemo Ali ibn Abi Talib watarudi tena duniani. Kadhalik vitabu hivyo vimekiri na kuelezea kwamba huyu Abdullah ibn Saba al-Yahudi ndiye alianzisha itikadi mbaya, itikadi potofu kuliko zote, kwamba Ali ibn Abi Talib ndiye Mungu. Ndugu zangu wa Islam, hawa ashia alithnei asharia, hawa jina lao munasib ni arrafila. Hili ndiyo jina munasib kwa hawa, arrafila ndiyo jina munasib, kwa sababu walimkataa Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in, wakati walipokusanyika kwake na kumuuliza mauqifu yake kuhusu Abu Bakar wa Umar. Nini mauqifu yako kwa huyu Abu Bakar na Umar, kitukuu cha Mtume sallallahu alaihi wasallam Zaid ibn Ali ibn al-Husayn? Akawaambia, baada ya kuwasifu masahaba hao wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akawaambia huma wazira jaddi, hawa ni mawaziri wawili wa babu yangu. Huma wazira jaddi, hawa ni mawaziri wawili wa babu yangu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akusudia nani? Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhuma. Hapo ndio hao mashia wakamtupilia mbali huyu Zaid ibn Ali ibn al-Husayn, wakaitwa ar-Rafidah. Maulamaa wengine wanasema hawa wameitwa Rafidah kwa sababu wameutupilia mbali Uislamu, wameutupilia mbali Uislamu, hawana lolote jambo la Uislamu wanalolifanya, wakaitwa ar-Rafidah. Na kwa yote hayo mawili, hao wanastahiki kuitwa ar-Rafidha, sio ashia. Ndugu zangu wa Islam, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipopelekwa na kupewa utume, Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu mtume wake na kusema huwa alladhi arsala rasulahu bilhaq liyudhhirahu ala ad-dini kulli walau kariha al-mushrikun. Allah subhanahu wa ta'ala alimtumiliza mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil-ilmi an-nafi' wal-amali as-salih. Na waislamu masahaba waliokuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa katika hilo, walikuwa ala ma bu'itha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-huda wa din al-haq. Lakini alipouawa khalifa watatu, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, alipouawa dhulman wa udwanan, ikatokea fitna kwa waislamu, waislamu wakapigana katika vita vya Siffin, hapo ndipo walipojitokeza Khawarij, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam fi sahihi Muslim min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tamruku al-mariqa min furqa أو عند فرقة من المسلمين يقتلها إحدى الطائفتين بالحق متوم صلى الله عليه وسلم نسيما تمرق المارقة كتتوك كيكون معلوم وكاتي وإسلام وتكب فريقيانا كيكون هيك كتجتوكيزا خوارج تمرق المارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها إحدى الطائفتين بالحق كتلبيجا كندي هيلو لا خوارج موجا يفي كندي فيويلي كو حق كويو ما خوارج وكاجي توكيزا بعد هابو نيبو وكاجي توكيزا وشيعا حلافو يكفواتيا ما كندي منجيني ما بوتوف القدرية المعتزلة Aljahmiya na vikundi vingine vingi vikajitokeza baada ya fitna hiyo ya waislamu kupigana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alilibashiri jambo hili na kulielezea kabla halijatokea kwamba kutatokea vikundi hivi kadhaa vilivyo dhidi ya kikundi kimoja kinachotakiwa cha Waislamu aljamaa. Hadithi iliyopokewa na Auf ibn Malik pia imepokewa na Abu Huraira na wengi katika masahaba. Alhadith fi silsila sahiha wa fi sahihi aljami' na nyinginezo katika maraji za hadith. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema iftaraqatil yahudu ala 71 firqa waftaraqatin nasara ala 72 firqa wasataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Qalu man hiya ya rasul Allah? Qal al-jamaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mayahudi walifarikiana vikundi 71, nasara wa kristo wamefarikiana vikundi 72, wasataftariqu ummati ala 73 firqa, umati wangu huu utafarikiana vikundi 73, kulluha finnar illa wahida, vyote vinakwenda motoni isipokuwa kikundi kimoja. Masahaba akamuuliza mtume, ya rasulullah, man hii, kikundi gani hicho? Qala aljamaa, nil jamaa, kundi moja, kundi moja litakalofuata aqida, itikadi na njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam na ibada za mtume sallallahu alaihi wasallam na kila alilolileta mtume sallallahu alaihi wasallam, hili ndiyo aljamaa litakalosalimika na moto. Aljamaa وهذه هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والسواد الأعظم أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وإسلام صوت تنكير نصوت تنيتكير وما مسينجي وإسلام للكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. وإسلام وط ونكير نكوكبالي kwamba misingi ya dini hii ya Uislamu ya haki ni Qur'an na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na itifaki ya watu wema wa ummati huu. Kwa hiyo lazima kuthamini misingi hii, kila Muislamu anathamini misingi hii, anaithamini Qur'an, anathamini hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na kuthamini itifaq ya watu wema wa ummati huu, as-sahaba wa tabi'un wa atba'u tabi'in. Na kila moja katika hayo matatu ni dalili na ni hujja katika Uislamu. Ar-Rafidha sio hivyo. Ar-Rafidha wao hawaamini kwamba Qur'ani tukufu ni hujja, hawaamini kwamba Qur'ani tukufu ni dalil. Itikadi ya mashia katika Qur'an, Ar-Rafidha hawa wanaitakidi kwamba al-imam, al-imamu ndiyo hujja, imamu wao ndiyo hujja, sio maneno ya mtume, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mmoja katika mashekhe wao Al-Kulaini, ambao wanamuita thiqatul Islam, Al-Kulaini katika kitabu chake Usulul Kafi, Usulul Kafi kwa hawa mashia Ar-Rafidha ni kama Sahihul Bukhari kwa Waislam. Anasema hadha Al-Kulaini fi Usulul Kafi, innal Qur'ana la yakunu hujjatan illa biqayyim وكان علي قيم القرآن ولذلك يجب أو يجب يعني اعتقاده واحترامه فريضة. أنا سيما الكليني قرآني سيو حجة إسبوكوا قم سيماميزي نعلي بن أبي طالب ديوم سيماميزي وقرآني ما أنا من نهاية نكوانبا إمام علي نما إمام ونجيني واو ونفسها زيدي ونفسها زيدي نكبينيش زيدي كلكو الله سبحانه وتعالى عليفو يبينيش دينياك كتك قرآني بل ونسيما الإمام أو علي بن أبي طالب جيو القرآن الناطق نهيكي كتابو تشا الله القرآن الصامت ونسيما هيكي كتابو تشا الله ني القرآن الصامت قرآن إليو نيامازا لكن علي بن أبي طالب ني القرآن الناطق قرآن إينا يسيما ina maana kwamba yeye anabayana zaidi kuliko maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu wanamzulia Ali ibn Abi Talib kwamba alisema hadha kitabullahi samit wa ana kitabullahi natiq. Wanamzulia Ali ibn Abi Talib khalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba eti alisema maneno hayo ni warongo mashia. Pia katika itikadi za hawa rafidha katika Qur'an wanaitakidi kwamba hii sio Qur'ani, sio maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno ya Allah yalipandishwa mbinguni mara tu baada ya masahaba kuritadi na kutoka katika Uislamu. Shekhe wao Hisham ibn al-Hakam al-Juhani au Hisham ibn al-Hakam al-Jahmi anasema hivyo, ndio wa kwanza wa kusema maneno hayo. Anasema kwamba hadha alquran wudhiya inda khilafati Uthman ibn Affan, lakini Qur'an yenyewe ilipandishwa ila sama, ikapandishwa mbinguni baada ya masahaba kutoka katika Uislamu. Pia katika itikadi zao potofu hawa rafidha mashia ni kwamba Qur'an imepunguzwa, bali baadhi ya sehemu za Qur'an ayati zimezidishwa na baadhi ya ayati zimebadilishwa. Hii ni katika itikadi za mashia katika Qur'an kwamba Qur'ani ina upungufu na pia Qur'ani imezidishwa katika baadhi ya aya na sura na pia Qur'ani imebadilishwa. Maneno hayo ameyasema wa mwanzo katika mashekhe wao wa mashia, Sulaim ibn Qais al-Hilali aliyekufa mwaka 90 min al-Hijra. Hizi ni baadhi za itikadi za mashia rafidha katika Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaitakidi hivyo kwamba kitabu hiki kimezidishwa, kitabu hiki kimepunguzwa, kitabu hiki kimebadilishwa. Wako wapi na aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, sisi tumeiteremsha Qur'ani na sisi tutaihifadhi Qur'ani. Nani anayeweza kubadilisha katika Qur'ani isipokuwa hawa mashia? Nani anayeweza kuzidisha katika Qur'ani isipokuwa hawa rafidha? Nani anayeweza kupunguza katika Qur'ani isipokuwa hawa rafidha? Qur'ani haijapungua, Qur'ani haijazidishwa, Qur'ani haijabadilishwa. Hawa mashia rafidha ndio wanaanzisha jambo hili, wakaongezea ongezea katika Qur'an eti suratul wilaya haipo, imepunguzwa. Katika itikadi za marafidha katika Qur'an ni kwamba Qur'ani katika sura zilizopunguzwa ni suratul wilaya, wilaya na uwali wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ndugu zangu Waislamu, lazima muwafahamu, lazima kila Muislamu ajue upotevu na ajue ukafiri wa hawa mashia katika Qur'an na katika Uislamu mzima. Ndugu zangu Waislamu, hamtasahau jambo lililofanyika mwaka huu kule Lamu. Kina mama wakabatizwa, wasichana wakabatizwa, watoto wakabatizwa na kujipiga kifua, ya Hussein ya Hussein, ushirikina wa mashia wanaobatiza wanawake wa Kiislamu. Kila mmoja aliona klipu zile, kina mama wa Lamu, Waislamu wengi wa Lamu wanawabatiza mashia kwa sababu ya pesa tu, shilingi 500 na 1000. tunamomba Allah subhanahu wa ta'ala awakinge Waislam, tunamomba Allah subhanahu wa ta'ala tulinde, tunamomba Allah subhanahu wa ta'ala awalinde Waislamu wote na ukafiri huu wa mashia. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.